که موز بوایو چه نهایسته که اون پایت رسیجی او بیا به هیچ شی نوی عقل وای یا خام خاطر اقا ورسته هم یو شیسته نو مشت بل لار نسورا پاته بیل جه چخه چه ووایو نهایا نسته او کم وقت چه دا اقرار بوکو او ووایو چه نهایا نسته نو ورتوایم ایا کولای سه چه تصور یه وکه جواب یا نو دا معلوم اسو چه نهایا نسته او دا هغه حالت تصور هم نسو کولای نو پا جه پوسو چه دا هرش تصور چه انسان نسی کولای دا معنا نلری چه هغه نسته که تا تصور نسوای کولای نو بتا وای نسته سرنگ چه دا نهایه او آخر تصور نسو کولای دا غرنگ دا شروع او ابتدا تصور هم نسو کولای دا کون ختم سو چش پاتا کیش دا حقا تصور نسو کولای دا غرنگ دا کون نو چشو دا حقا تصور هم نسو کولای برونو قرآن کریم هم و دغس معناو او مفاهمو تا اشاره کوي او پا دغس مسائلو کی مج و تفکر او تأمل ترابولی فرمایی وګوري فکر وکي تأمل وکي ام خلقوا من غير شيء يعني دا غير ممکنه ده چې شرودي د عدم څخه وي موجود وو هلته یو شی موجود وو د عدم څخه خلق نسی کېدلی ام هم الخالقون او یا تاسی خپل ځانونه خلق کړه دا هم مستحیل ده ځکه دا هغه دورې سبقسو چاغه مستحیل دی مثلا اول تو هم پیدا کی دو هم دریم پیدا کی دریم برته اول پیدا کی دا د خپل ځان خلقول دی چې دا عقلا مستحیل دی قران کریم دغه عقلی قوانینو ته د ټوله عقیدې په اساس کې اشاره کوي قران کریم دغه عقلی قوانین راشي ځکه عقیده داسې نه ده چې بیل فکر او تأمل تسلیمې دل دی بلکه عقیده پر خپل عقل تفکر بلکه عقیده پر عقل تفکر او تأمل بنا کیږي اول فکر تدقیق او بیان او پس له اثباته دغه عقیده ثابته پاتې کیږي هو ایمان تر منطق لوړ دی مگر د عقل او منطق سره ضد او نقض نه دی ایمان تر منطق لوړ دی ایمان داسې مسأله ده چې په زړه نفس او وجدان کې استقرار پیدا کوي مگر دا غیر ممکنه ده چې د سلیم او مستقیم منطق سره دی نقض وي عقل او د هغه دلایل دی نکی قبول چې دا هغه شوالی امتیاز او فرق دی چې زموږ د دین او نور ادیانو تر مابین موجود دی د نور ادیانو تابعین په بحث او نقاش کې داسې ځای ته رسیږي چې هلته عقل نه مني دا عقل قوانین ردوي مگر زموږ په دین کې د عقل او عقیدې په مابین کې تناقض نشته دغه دلایل چې موږ بیان کړه دا هغه دلایل دي چې ادله العقل یا ادله المنطق ورته ویل کیږي هلته نور دلایل هم شته چې د الله عز وجل وجود ثابتوي چې په مختصر ډول به درته بیان سي د هغو دلایلو څخه یو دلیل دی چې دلیل الاتقان یا دلیل النظام ورته ویل کیږي او دغه دلیل علما ډیر استعمالوي دلیل الاتقان وای مثلا تا یو چوکی ولیده ستا عقل دا حکم نکوي چې دا یو چا جوړه کړې ده ستا عقل دغه درته وایي چې دغه چوکی یو چا جوړه کړې ده پخپله نه جوړه سوې ده نه پیدا سوې ده دا ممکنه نه ده چې لرګی دې پخپله اراسي میخونه دې جوړ سي او پننه دې وزي اسپنج او ټوکر دې پر هغه اندازه جوړ وي پر اوار دې سي او چوکی سوځه عقل دا کار غیر ممکن بولی مستحیل دی ولی ځکه په دغه کار کې اتقان او نظام سته د داسې کار اجرا کېدل بې منتظمه ممکن نه دي نو خود دلیل الاتقان یا انتظام ورته وویل سوه دغه قلم چې دا اوس ما په لاس کې دی دا مختلف شیان په خپله سره یو ځای سوه دغه قلم ځینې جوړ سو یا شه دغه قلم چا جوړ کړی دی آیا د یو چای نوم زده دی یو څوک یې پیژني یا هیڅوک یې نه پیژني نه زه نه تاسې ښه څه کولای سي چې د دغه قلم جوړونکي صفات بیان کړي؟ آیا کولای سي چې ووایې د دغه قلم جوړونکي یو انسان دی چې د نوشتې قدر پیژني؟ هغه په دې پوهېدی چې یو کار سته چې نوشته ورته ویل کېږي. دغه انسان پوهېدی چې یو شی سته چې د قلم رنګ ورته ویل کېږي، او پوهېدی چې رنګ څنګه او چیرې استعمالیږي. دغه انسان چې دغه قلم یې جوړاوه، مختلف معدنونه او مواد پیژندل، او د هغو په استعمال پوهېدی چې څنګه یې سره ګډ او څنګه یې جوړ کړي، او په دغه پوهېدی چې د قلم جوړولو ماشین باید داسې میزان او چالانه سي چې د قلم سر داسې جوړ سي چې نوشته وکړي. نو دغه سړي د تخنیک علم هم درلودی، او قلم ته یې پینګ ورکړی دی. ولې دا پینګ ورکاوه؟ دی پوهېدی چې دا قلم په جیب کې ایښول کېږي، باید پر خپل ځای ثابت وي. نو په دې هم پوهېدی چې انسانان جیب استعمالوي. نور هم پسې درته پوره کړم. د دا یوه قلم موضوع هر څومره چې اوږدیږي، نو موږ د دغه یوه شي د لیدلو څخه ډېرې نتیجې رااستلی سو. هر څونه چې تفصیل ورکوې کیدای سي، خو زه به تر هغه تفصیل تیر سم. نو د دغه یوه شي د لیدلو څخه د دغه شي د صانع جوړونکي صفات در معلومیږي که یا؟ در معلومیږي. هر شی چې راوړې د هغه د صانع صفات، د هغه د جوړونکي صفات درته بیانولی سم چې په جوړونکي کې دغه اوصاف موجود و چې دا شی یې جوړ کړي. کولای سم چې د شی د صفاتو څخه د جوړونکي اوصاف درته ووایم، ځکه هېڅ صنعت بې نظامه او بې پوهۍ نسي کېدلی او نه جوړېدلی سي. نو کم وخت چې قلم او چوکۍ پر جوړونکي دلالت کوي، نو هغه څوک چې په دې کون کې فکر وکړي، په مځکه او آسمانو کې تأمل وکړي، د بشر په خلقت او د انسان په جسم کې فکر وکړي، دا ټوله جوړونکی لري، او هغه جوړونکی صفات لري. دا شیان په خپله تصادفي او د صانع د بې علمۍ په حال کې په وجود راغله، دا څنګه کېدلی سي؟ که زه اوس درته ووایم چې دا قلم په خپله ځان جوړ کړی دی یا تصادفي جوړ سو، ته به راته وایه ته لیونۍ یې، په صد کې نه، دا نه قبلوې. نو دا څنګه قبلېدلی سي چې دا ټوله کون په دا خپل صحیح او حساب سوي نظام؟ تاسې لمر ته وګورئ، پر دغه خپل معین ځای او په دغه خپل معین دوران، او مځکه په دغه معینه اندازه د لمر څخه لرې واقع ده. که دغه لرې والی لږ زیات سي، ټوله مځکه به یې خی سي، او که تر دغه اندازې ورنږدې سي وبه سوزل سي. دا ټوله منظم نظام او توای صانع نه لري. دغه دلیل ته دلیل نظام وایي چې علماو ډېر استعمال کړی دی. ته نه ګورې هغه اعرابي شاعر ته چې وایي البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير فكيف بسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على العليم الخبير. وقوري دا عقل نتيجة، دا عقل استنتاج دي. واي بچة پر اوش دلالت كوي، كجي بچة ولدل تبوهيجة چدلت اوش ترسوي دي، ځکه پچه په خپله نسي پیدا کېدلی. خامخا دلته یو شی و چې نوم یې اوښ دی. والاثر يدل على المسير، یعنی پر لارې دې یو پل ولیدی. ته نه وایې چې دلته یو څوک تیر سوی دی؟ نو پل پر تګ کوونکي دلالت کوي. فكيف بسماء ذات ابراج والارض ذات فجاج، نو څنګه دغه نظام او آسماني بروجونه، ځکه غرونه او شیلې او هغه نظام چې پکښې چلیږي، آیا دا پر علیم الخبیر دلالت نه کوي؟ دا د عقل حکم دی. کم وخت چې یو پل پر دې دلالت کوي چې دلته انسان تیر سوی دی، نو مځکه او آسمانونه پر علیم الخبیر دلالت نه کوي. او دغه دلیل النظام امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د خپل عصر د زنادقه او ملحدینو سره استعمالاوه. امام صاحب یو وخت د ملحدینو سره د بحث او نقاش وعده درلود. امام صاحب وزن دی، پر هغه خپل وخت د ملاقات ځای ته نه ورغلی، خلق سره را ټول سوی وه او انتظار یې کاوه څو امام صاحب را ورسېدی. هغو ورته ویل وځنډېدې؟ ده ویل هو، مګر هغه شی چې زه یې وځنډولم هغه دا و چې زه د ولې پر غاړه ولاړ وم، یوه درخته را ولوېده، تختې تختې عرس وه، دا تختې سره یو ځای سوې او بیا د اوسپنې یوه ټوټه را ولوېده، هغه میخونه سوه. میخونه بیا په دغو تختو ننوتل. مقصد دا چې امام صاحب دغه بیان ورته کاوه څو د تختو څخه یې کښتۍ جوړه کړه. ویل زه ورته ولاړ وم او په تعجب کې وم چې دا څنګه کار وسو، دغه وځنډولم. ملحدینو ویل ته ویښ یې؟ ګمان نه کوو چې ته دې په سب کې یې چې دغه خبرې کوې. درخته را ولوېده، تختې سوه، اوسپنه را ولوېده، میخونه سوه، دا نه سره لګېږي. امام صاحب ویل دا نه سره لګېږي، او د کون دغه ټوله منظم نظام بې له خالقه جوړېدل سره لګېږي. دغه ته دلیل الاتقان او دلیل النظام وای، او دا لوی دلیل دی. حتی قرآن کریم هم دغه دلیل ته بې اندازې اشاره کړي دي، بلکې په قرآن مجید کې د الله عز وجل د وجود د اثبات لپاره هغه ډیر مستعمل سوی او ذکر سوی دلیل هم دغه دلیل الاتقان او نظام دی چې په دغه کون کې چلیږي، او د الله عز وجل پر وجود یو بل دلیل، دلیل الاحساس دی. استاد نجیم الجسر په خپل کتاب کې، هغه کتاب چې د قصة الایمان په نامه یادیږي، او په دغسې عقیدوي موضوعاتو کې ډېرې ژورې او عمیقې خبرې کوي. استاد په دغه کتاب کې د دغه دلیل الاحساس په باره کې خبرې کړې دي. هلته یو مضمون د اجمیه العبر یا لغز العبر په عنوان بیان کړی او لیکلی دی. دی وایي ته داسې تصور وکړه چې زما سره یوه کڅوڼه ده، په هغه کې لس دانې ستنې دي، دغه د خیاطۍ ستنې، او پر هر ستن نمبر لیکل سوی دی، یعنی هر ستن د یوه څخه تر لسو نمبر لري. بیا مو داسې یو کوچنی راوستی چې هغه مورزاده ړوند دی، او ما ورته وویل چې لاس دې و دغه کڅوڼه ته ورننه باسه او یوه ستن راوباسه. څونه امکان لري چې دی دې هغه ستن راوباسي چې یو نمبر پر نوشته دی؟ یعنی اول نمبر ستن. جواب: په لسو کې یو امکان لري چې دغه اول نمبر ستن راووزي، ځکه لس ستنې دي، او په لسو کې یو امکان پیدا کوي. ښه، موږ ویل بیرته ور واچول. موږ ویل بیا یوه ستن راوباسه. څونه امکان لري چې دا وار دې دوهم نمبر ستن راوباسي؟ دا هم یو په لسو کې. مګر دا څونه امکان لري چې په اول وار دي اول نمبر او په دوهم وار دي دوهم نمبر ستن راوباسي په ترتیب سره؟ دلته یو په سلو کې امکان لري. ولی اول په لسو کې، دوهم یو په لسو کې، خو د ترتیب احتمال یو په سلو کې سو، پر لسو یو صفر بالا سو. او هلته بیا څونه امکان لري چې په اول وار اول نمبر ستن راوباسي؟ دا دي ورواچوي. دوهم وار دي دوهم نمبر ستن راوباسي، دا دي ورواچوي. دریم وار دي دریم نمبر ستن راوباسي. دلته امکان یو په زر کې سو، یعنی په زر واره کې یو وار ممکن داسې پیښه سي چې دلته بل صفر بالا سو. صحیح. اوس نو دا څونه امکان لري چې لس ستنې دي پر ترتیب برابرې راوباسي؟ اول وار اول نمبر، دوهم وار دوهم نمبر، دریم وار دریم نمبر، دغسې تر لسو پورې. جواب یې اسانه دی. اول وار یو په لسو کې، یعنی یو او صفر. دوهم وار یو په سلو کې، یو او دوه صفره. دریم وار یو په زرو کې، یعنی یو او درې صفره. لسم وار یعنی یو او لس صفره. یعنی په لس زره میلیونه واره کې شاید یو وار داسې پیښه سي. دا احتمال لري چې داسې دي وسي. اوس نو یو په لس زره میلیونه کې آیا دا نږدې احتمال دی که ډېر لري؟ یا ښه، راسه چې یو بل مثال هم درته ووایم، د پاره د دې چې موږ په اصلي قانون پوه سو چې احتمالات او حسابات څنګه کیږي. ورونو، دا خو درته معلومه ده چې په چاپخانو او مطبعو کې کتابونه څنګه چاپېدل، حتی چې هغه مطبعې تر اوسه هم په ځینو وطنو کې موجود دي. هغه داسې چې دغه مطبعو د سر پوڅخه جوړ سوی حروف په لکو لکو درلوده چې هغه حروف به په ترتیب په هغه خپل خاص غالب کې ایښول او بیا یې چاپول. مثلا د عامل د کلمې د پاره عین او بیا الف او بیا میم او بیا لام ایښول. دغسې به ټول کتاب جوړاوه چې ودې ته حروف چینی یا د حروفو یو ځای کېده ویل کېږي. خو اوس کمپیوټر او پرمختللې مطبعې راغلې، خلق وساس. نو اوس ته داسې تصور وکړه چې دغسې یوه مطبعه ده چې په هغه کې 15 لکه دغسې د سر پوڅ څخه جوړ سوي حروف پراته دي. هلته زلزله وسوه او دغه حروف پر مځکه راولویده. څونه امکان لري چې ځینې دغه حروف دي په داسې شکل یو د بل و بغل ته ولویږي چې یوه معناداره کلمه ځینې جوړه سي؟ کیدای سي که نسي کیدای؟ کیدلی سي. ښه، دا څونه ممکنه ده چې دا حروف دي راولویږي او دوه معناداره کلمې دي یو د بل و بغل ته سره جوړې کړي؟ ممکن که یا؟ ممکن. ښه، دا څونه امکان لري چې دا حروف راولویږي یوه فایدهمنه جمله پوره خبره ځینې جوړه سي؟ عقلا دا هم ممکن، د مستحیلاتو څخه نه دي. ممکن داسې پېښه سي. ښه، دا څونه ممکنه ده چې دا حروف په داسې شکل راولویده چې یوه پوره صفحه مثقفه فایدهمنې خبرې ځینې جوړې سوې؟ دا څنګه کېږي؟ دا هم یو احتمال دی، ممکن داسې وسي، مگر د مستحیل و درجې ته ورنږدې سو. ښه، دا څونه ممکنه ده چې دا حروف راولویده 1500 صفحه کتاب ځینې جوړ سو؟ اوس شاید وخاندې، ځکه دا مستحیل سو. ښه، دا څونه ممکنه ده چې دا 1500 صفحه کتاب دي ښه شایسته خوږه شعري قصیده وي، قافیه دې ټوله برابره وي؟ دا ممکنه ده؟ که یو څوک ووایي هو ممکن، یوه 1500 صفحه خوږه خوږه شایسته قصیده دي ځینې جوړه سي، بیا ورته وایه. ښه، دا وار مو دا حروف راټول کړ، بیا راولویدل، ایا دا امکان لري چې بیا د دوهم وار د پاره هغه کتاب جوړ کړي؟ که دې راته وویل هو، وام دا وار مې هم راټول کړ، دریم وار بیا راولویده، څونه امکان لري چې دریم وار دې هم هغه کتاب جوړ کړي؟ هغه اول چې جوړ کړی و هغه مضمون، هغه اشعار. کم وخت چې په لستونو کې زموږ احتمال په 10,000,000,000 واره کې و یو وار ته ورسېدی، دلته به څو په څو کې امکان پیدا کړي؟ دا امکان او احتمال و هغه درجې ته ورسېدی چې عقل دا حکم کوي چې دا کار مستحیل او غیر ممکن دی. ښه، دا پرېږده، اوس به د انسان جسم راواخلو، بلکې د انسان د جسم څخه به ډېره ساده د انسان د جسم څخه به ډېر ساده او بسیط شی راواخلو چې هغه وینه ده، او د دا وینې څخه به یو کوچنی جز راواخلو چې هغه د وینې سره کرویات دي، چې په انګلیسي کې ریډ سیل ورته وایي. دغه د وینې سره کرویات د څه شي څخه جوړیږي؟ د مختلفو موادو څخه جوړیږي. مثلا مختلف مواد څه شي دي؟ اکسیجن، پروتین، شحمیات، گلوکوز، کلسیم او داسې نور مختلف مواد په معینه اندازه سره یو ځای کیږي، یوه کره ځینې جوړیږي، او دغه کره بیا یو معینه وظیفه لري. اکسیجن په خاصه طریقه نقلوي، د بدن یا رګو څخه فضلات نقلوي، خاصه وظیفه لري. اوس نو عقلا څونه امکان سته چې دغه مختلف مواد اوسپنه، اکسیجن، پروتین او نور دي تصادفا سره یو ځای سي، او دغه د وینو د سرو کرویاتو یوه کره یې دي جوړ کړي، په خپله دي دغه کره یې په وجود راسي؟ ښه، دا جوړه سوه، ممکن په خپله جوړه سوه، بیا دغه مختلف شیان سره یو ځای کیږي، بله کره یې جوړه کړه. ستا عقل دا کار څونه ممکن بولي؟ بیا څونه ممکنه ده چې دریم وار سره یو ځای سوه او دریمه کره یې جوړه کړه؟ تاسې پوهیږئ چې ستاسې بدن څو کره په یوه ثانیه کې جوړوي؟ د انسان جسم په یوه ثانیه کې د 2 میلیونو څخه نیولې تر 3 میلیونو پورې د وینې سره کرویات جوړوي. دا کم احتمال دی، دا کم تصادف دی چې 2 یا 3 میلیونه کرویات د مختلفو موادو څخه په یوه ثانیه کې تصادفاً جوړیږي؟ دا کیدای سي؟ او که دا کار تر هغه کتاب چې د مخه مو درته وویل ډیر مشکل دی، آیا عقل دا حکم نه کوي چې د دغه کرویاتو تصادفاً جوړېدل د هغه کتاب تر جوړېدو چې حروب په خپله راتوی سي او 15 صفحه ایزه قصیده جوړه کړي په سلهاوو او زرهاوو کراته ډیر مشکل دی؟ په میلیونو د وینې سره کرویات په هر انسان کې په هر ثانیه او دقیقه کې د مختلفو موادو څخه جوړیږي. ښه، په دنیا کې په یوه ثانیه کې څو سره کرویات د وینې جوړیږي؟ د بشر په حساب 2 یا 3 میلیونه ضرب کړه. دا څنګه تصادف دی او په هر ثانیه کې تکرارېږي؟ ممکن چې دا د تصادف وي او که عقل وایي مستحیل چې دا د صدفه او تصادف وي. خامخا یقینا یو څوک شته چې دا اراده یې کړې ده چې په دغه ډول دې جوړ سي، چې دغه ته دلیل الاحساس ویل کیږي، منظم او معین حساب ورته کیږي چې باید دغسې جوړ سي. اوس نو دغه کرویات یا یو چا قصدن جوړ کړي دي یا تصادفاً په وجود راغلي دي، او دا هغه دلیل دی چې علما دلیل القصد ورته وایي. دلته اراده سته، د دغه جوړولو څخه هدف او مقصد سته، خود به خوده او تصادفاً نسي کیدلی. دا ټول هغه عقلي حقایق او دلایل و چې د الله سبحانه و تعالی وجود ثابتوي. اوس نو د دغه دلایلو په بیانولو کې ژبه ډیر استعمال سوه، ولې بیا له دغه اتفاق څخه چې موږ او تاسې پر الفاظو لرو لکه قلم، چوکۍ او داسې نور، که دغه مشترکه ژبه نه وای موږ او تاسې نسوای سره پوهیدلی، مقصد ته نسوای رسیدلی، نو موږ ژبه او عقل استعمال کړه چې و دغه نتیجې ته ورسېدو. د الله عز وجل وجود په عقلي دلایلو ثابت سو. اوس به یو څه داسې آیاتونه تلاوت کو چې په دغه مسله پورې تعلق لري. الله عز وجل د سورة الاعراف په 15 نمبر آیات کې فرمایي: اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء. ایا دوی د اسمانو او مځکې په سلطنت کې فکر نه کوي او په هر هغه شي کې چې الله جل جلاله پیدا کړی دي؟ په اسمانو کې 12 برج، قسم قسم بی حساب ستوري، لمر او سپوږمۍ، پراخ مځکه، بحرونه، غرونه، حیوانات، خزندې، مرغان، بادونه، اوریځې، بارانونه، درختې، کښتونه، یعنی په هر شي کې فکر وکړه، که په مځکه کې وي که په اسمانو کې، هر شي ته چې وګورې هلته به قصد او اراده ووینې. خود به خود تصادفي په وجود نه دی راغلی، د یو مقصد دپاره، د یو کار او هدف دپاره جوړ سوي او پیدا سوي دي. دا هم الله عز وجل فرمایي: افلا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا. انسان عدم، لم یک شیئا یعنی عدم او مش پیدا کی، مگر هغه څوک چې انسان یې پیدا کړی دی دا غیر ممکنه ده چې هغه دې هم عدم و، ځکه خامخا شروسته انسان عدم و، مخلوقات ټول عدم و، چا پیدا کړه؟ هغه اول پیدا کړه، هو الاول جل جلاله. او بیا الله عز وجل د سورة الشورى په 90 نمبر آیات کې فرمایي: ومن آیاته خلق السماوات والارض وما بث فيهما من دابة. يعني ده الله عز وجل ده قدرت ده دلائل سخه پیدا کول ده آسمانو او ده مزکی دي او پیدا کول ده هغشیانو دي چه پا ده مزکه او آسمانو که نشر کری دي. او بیا ده سورة الجاسیه په 3 نمبر آیات کی فرمایی: وفی خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. يعني استاس په خلق او پیدا کولو کې او د هغو شیانو په پیدا کولو کې چې الله عز وجل په مځکه کې نشر کړی دي، چې هر قسم حیوانات دي، د الله عز وجل د قدرت ډیر دلائل موجود دي ده هغه قوم ده پاره چې ایمان او یقین پر بعث او بیا ژوند کې دول او بیا الله عز وجل او بیا الله عز وجل ده سورة النمل په اولس نمبر آیات کې فرمایي افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون. دا پس له هغه څخه چې الله عز وجل خپل مختلف مخلوقات او قدرتونه په د مخنیو آیاتو کې بیان کړه چې فرمایي مځکه او اسمانونه مې پیدا کړي دي، انسان مو د نطفې څخه پیدا کړی دی، ستاسې دپاره مې حیوانات پیدا کړي دي چې غوښه خوري، بارونه پر وړي، د وړیو څخه یې کالي جوړوي، او نور ډېر داسې شیان مې پیدا کړي دي چې تاسې اوس نه پیژنئ، او بارانونه در باندې نازلوم چې د هغه څخه چشل کوي، درختې او واښه پشنه کیږي چې هغه مو بیا د حیواناتو خوراک دی. الله عز وجل د رنګارنګ میوو درختې درته شنې کړي دي، شپه او ورځ لمر سپوږمۍ او ستوري یې ستاسې دپاره پیدا کړي دي، او قسم قسم حبوبات یې درته پیدا کړي دي، بحر دریاب یې پیدا کړي دي او ستاسې تابع کړی دي چې د هغه څخه تازه غوښې خوري او ګیڼې ملغلرې ځینې راباسي، او په دغه بحر کې کښتۍ د ده په امر چلیږي، او په مځکه کې غرونه ولې او لارې درته پیدا کړي دي، او په ستورو سره لارې پیدا کولای سي، او بیا تر دغه ټولو مخلوقاتو او نعمتو وروسته الله عز وجل فرمایي افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون. یعنی هغه ذات چې هر شی خلقولای سي چې الله عز وجل دی، هغه د هغه په مثل دی چې هیڅ شی نسي پیدا کولای لکه بوتان او داسې نور. نو آیا تاسی پند نه اخلی چې خالق او مخلوق سره وپیژنئ؟ هغه څوک چې د عدم څخه خلق او ایجاد کوي هغه داسې دی لکه خلق او ایجاد چې نسی کولای؟ دا دوه سره یو شی کیدلای سي، یو خالق دی او بل مخلوق. او بیا الله جل جلاله د سورة القصص په اتش بیته نمبر آیات کې فرمایي وربک یخلق ما یشاء ویختار. یعنی ستا رب هغه شیان خلقوي چې د پیدا کېدو اراده یې وکړي او غوره خوښ یې کړي. او بیا الله عز وجل فرمایي ان الذين تدعون من دون الله لم يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا. یعنی بیل الله جل جلاله څخه هغه کسان چې تاسې یې بولي کومک ځینې غواړي هغو یو مچ هم نه دی خلق کړی او نه خلقولای سي، که څه هم ټوله سره را جمعه او سره یو ځای سي، هیڅوک نسي کولای چې د هغه اول ذات د صفاتو څخه هیڅوک نسي کولای د هغه اول ذات د صفاتو څخه یو دا دی چې د عدم څخه د ایجاد او خلق قدرت لري. د خلق معنا هم دغه ده چې د عدم څخه یې پیدا کړي او عدم دا کار نسي کولای. نو حتما خالق موجود دی او موجود و. او بیا الله عز وجل د سورة العنکبوت په یو څلویښت او وروسته آیاتو کې فرمایي مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. يعني مثال ده هو كسانو چه بيلا الله جل جلاله ويه ده خبل زان ده پار اولياء معبودان نولي دي دا پا مثل ده عنكبوت ده غني دي چه وزان تا كور جور كي ندي حق غني چه ده تاروس اخ كور جور كري وي. نو الله جل جلاله فرمایي چې به شک تر ټولو کورو هغه ضعیفه کور د غړي کور دی، کچیر دوی په هدلای یعنی په بل چا پور لاس ونیسي، په هر چا پور چې لاس ونیسي هغه دغه سي ضعیفه دي لکه د غړي کور چې ضعیفه دي. ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. بشكك الله عز وجل معلوم دي هر هغه شي چې دوی به الله جل جلاله عبادت کوي او بولي، او دغه الله ډیر غالب قوي او د ډیر حکمت خاوند دي. وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. او دغه مثالونه مش په قران کې د خلقو د پاره بیانوه، او په دغه مثالونه نه پوهیږي به عالمانو په هانو څخه. رونو په دغه تلاوت سو مبارکو آیاتو کې و څو قسمه فلسفي او منطقي دلایلو ته اشاره سته، او هغه دلایل پکښې موجود دي چې دلیل د وجوب د وجود د ابتداء او شروع دي، چې لازما ابتداء او شروع سته، بل دلیل چې قانوني علیه ورته وایي چې د شیانو د وجود دپاره اسباب سته، او بل دلیل چې عله کافیه ورته وایي چې هغه دلیل پر هدف او مقصد د شیانو د پیدا کېدو دی، چې د دغو شیانو د خلقت څخه مقصد سته. الله عز وجل فرمایي دغه ټوله کارونه چې تاسې وینئ منظم او په حساب جوړ سوي دي. مثلا هغه سړی چې دا قلم یې جوړاوه بی حساب بی فکره بی نظامه یې جوړ کړئ، اوسپنه پلاستیک د رنګ بمبه نوک او شبی دې ټولو کې حساب کړی و، او که یو غیر معین شی جوړاوه هغه قلم سو، یا حتما د یو شی په جوړولو کې قصد حساب تقدیر یعنی اندازه کول یا اندازه نیول سته. او د قضا او قدر په مابین کې هم دغه فرق دی. قضا یعنی امر کول حکم کول، قضا ربک یعنی ستا رب امر او حکم وکي، قدر یعنی حساب اندازه شول. مثلا الله عز وجل د یو انسان په باره کې امر وکي چې په یو مرض دي اختص، دا قضا ده. او قدر یعنی دا مرض به په کومه اندازه وي، څونه مده به وي، درد به څونه وي، دا قدر او تقدیر دي. قضا امر دي، قدر حساب اندازه شول دي. هر شی په حساب او اندازه سوی دي. نو ته به د الله عز وجل په ټولو مخلوقاتو کې که په آسمانو کې دي که په مځکه کې او که د دوی په مابین کې یا ما تحت السرا کې دي، په هغو کې به حسابات ووینې چې په هغه حساباتو کې به قصد او اندازه وي. د الله عز وجل دا قول واوري چې فرمایي انا كل شيء خلقناه بقدر، یعنی خامخه موږ هر شی په اندازه سره پیدا کړی دی. په هر شی کې قصد اندازه تقدیر حساب سته. او په بل آیات شریف کې د دغې معنا تاکید سته چې فرمایي وخلق كل شيء فقدره تقديرا، هیڅ شی تصادفا نه دی پیدا سوی، هیڅ شی بې له قصد او هدف نه دی پیدا سوی، هیڅ شی بې حساب او بې اندازې نه دی خلق سوی، د هر شی حساب سوی دی. الله جل جلاله فرمایي وكل شيء عنده بمقدار، هر شی د الله عز وجل په حضور په اندازه او تقدیر سره دی. او بیا عز وجل فرمایي والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء موزون، او موږ مځکه اواره کړې غوړولې ده او اچولې مودي په دغه مځکه کې غرونه لکه ټینګ میخونه، او شنه کړې مودي په دغه مځکه کې هر شی اندازه کړ سوی، ټول شیان په حساب دي. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، نسته شيء مگر زمر سره د هغه شي خزانه است، او نه نازلو هغه شي مگر په معلومه اندازه سره، نه لږ نه ډیر، فقط زمر د حکمت او مصلحت سره برابر نازلیږي. او بیا عز وجل فرمای وانزلنا من السماء ماء بقدر، او نازل کړي دي موږ د اسمانه څخه اوبه په اندازه. او بیا عز وجل فرمایي صنع الله الذي اتقن كل شيء، صنعت او جوړول د الله هغه الله چې هر شی مضبوط محکم کړي دي. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، خامخا موږ پیدا کړي دي انسان په ډیر ښه اعتدال او غالب کې. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ایکتونکې په خلق او پیدایش کې د رحمان به هیڅ خلل عیب فرق ونه ویني. ورونو د الله عز وجل وجود او وحدانیت یوازې و تفکر او تأمل ته ضرورت لري. فقط په دقت سره وګوره ټول شیان په خپل حل دي. الله عز وجل فرمایي قل انظروا ماذا في السماوات والارض، اے محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اے مشرکان ته چې وګوري څه قسم عجب عجب دلائل د وجود الله او وحدانیت الله په مځکه او آسمانو کې موجود دي. الله عز وجل مج و تفكير او تأمل ترابولي او فرماي وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يعني تونه دير دلائل چه ده رب العزت جل جلاله پر وجود او كامل قدرت دلالت كوي پا آسمانو او مذكه كي موجود دي چه ده معاندين كفار پر هغو تيريجي ويني حال دا چه دوی ده هغو علامو او دلائلو تخم مخ عروي نه فکر بکش كوي او نه عبرت پا اخلي ده بشر او انسانانو مشکل هم ده غدي چه فکر او تأمل نه كوي. ده الله عز وجل ده قدرت پر علامو جرجر سرسرکی تیریجی نظر او تأمل نپکش کوی. او بیا الله عز وجل فرمایی سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. یعنی جرده چو بشوی دویت زموج ده قدرت علامه او دلائل چو پا آفاق پا کون کی دی او د دوی په نفسو خپلو ځانو کې دي تر هغو پورې به دغه علامې او دلایل ورښکاره کوو تر څو دوی ته دا معلومه سي چې بې شک الله او کلام یې حق دی. سبحان الله. د نن ورځې پرمختللی علم که طب وي یا ساینس هر څه نوي اکتشافات چې کوي هغه ټوله پخوا لا په قرآن موجود کې ذکر سوي او بیان سوي دي. خدا چې تر وخت د مخه څوک په معنا نه پوهېدل ځکه بشري علم ناقص دی. خو نن ورځ چې علم مخ ته ولاړي او نوي شیان کشف سوه خلق پوه سوه چې قرآن مجید هم دغه فرمایلی دی او هم دغه یې معنا ده چې د دغسې مضامینو تفصیل به انشاء الله تعالی د اعجاز القرآن په سلسله کې درته بیان سي. الله عز وجل په قرآن کریم کې حجة البالغه یقینی واقعی شکاره دلائل بیان کړی دي. موږ چې د قرآن کریم تلاوت کوو دا نه حسو چې په هغه کې د پیچلي مسائل فلسفه او منطق بیان سوي وي. ټول آسان او شکاره مسائل دي چې دا هم د الله عز وجل د عجیب قدرتو څخه یو قدرت دی. د الله عز وجل د اوصافو څخه یو صفت کلام دی. د الله عز وجل کلام معجز دامغ هغه چې دماغ ته ننوځي قوي دلیل مگر په اسانه طریقه ډیر بسیط د هر چا عقل یې ځایولی سي. زموږ دغه د مخنۍ خبرې عقلي خبرې وې لږ فلسفه لږ منطقي مثالونه وه مگر په هغو کې یو څه پیچل اړول را اړول و. د پوهېدو دپاره یې ډېره توجه پکار وه مگر قرآن کریم په ډیر بسیط او آسان الفاظو دغه خبرې کوي. الله عز وجل فرمایي ام خلقوا من غیر شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض. دلته درې آسان او بسیط خبرې دي. الله عز وجل پوښتنه کوي فرمایي آیا دوی بیل یو شي څخه چې عدم دی دغه څخه پیدا شوي دي یا که دوی په خپله د خپل ځان پیدا کوونکي دي او که دوی ځکه او اسمانونه پیدا کړي دي. دغه درې پوښتنې وکړلې. اول ام خلقوا من غیر شی یعنی دوی د غیر شی څخه چې عدم دی پیدا سو. فکر وکړه آیا دا ممکنه ده چې عدم دی پیدا کړي وي؟ امکان نه لري. ولی عدم هغه دی چې نه ذات موجود دی نه صفات. نو عدم شی نه پیدا کولای. دوهم ام هم الخالقون یعنی آیا دوی په خپل ځان پیدا کړی دی؟ آیا دا ممکنه ده چې په خپل دی خپل ځان پیدا کړی وي؟ یا دا هم غیر ممکنه ده ځکه دلته دور سبقی پیښیږي چې د مخه مو بیان درته کړی دی. دا هم غیر ممکن دی. دریم ام خلق السماوات والارض آیا دوی ځکه او آسمانونه پیدا کړی دي؟ داسې هم نه ده. آیا بیل الله جل جلاله بل چا پیدا کړی دي؟ ښه فرزن بل چا پیدا کړی دي؟ د هغه د پاره بل خالق سته؟ کدی په خپل اول دی کدی اول وي هغه الله دی او کبیل الله څخه بل چا پیدا کړی وي نو د هغه خپل حالت وه چې عدم وو کې په خپل ځان پیدا کړی دي. په نتیجه کې به ووایو چې هر څه دیخوا هاخوا ته ولاړ سي بې له دې څخه بله لار نسته چې ووایو حتما خالق سته. نو تاسو وګوري فلسفه عقلي منطق او دلایل په څونه لږ اسانه بسیطو الفاظو کې راغلي دي چې د هر چا د فهم وړ او لایق دي. که ته په هغه آیاتو کې فکر او تعمل وکړې کوم چې الله عز وجل په هغو کې د جنین د انسان د خلقت د مځکې او اسمانو او ملکوت د خلقت بیان کوي، ټول هغه آیاتونه د قصد او هدف څخه خبرې کوي، سبب او د هغه دلایل بیانوي چې ټول ښکاره او واضحه خبرې دي چې د هر شي د خلقولو تر شا یو قصد او هدف پروت دی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د صحابه کرام سره ناست وو او وی فرمایل ویل له، یعنی هلاکت دی دلر. صحابه کرام وویل څوک یا رسول الله؟ بیا رسول صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل ویل له. هغه وویل څوک یا رسول الله؟ بیا یې وفرمایل ویل له. صحابه کرام وویل څوک یا رسول الله؟ د رسول صلی الله علیه و آله و سلم دا دغه تکرار څخه مقصد داو چې متوجه او تشویق وکړي او په جدیت سره و دې موضوع ته پام وکړي. نو یې وفرمایل هغه څوک چې دغه آیات وایي او فکر نه پکې کوي، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب، بشک په پیدا کولو کې د اسمانو او مځکې او په اختلاف او وشتلو کې د شپې او ورځې چې همیشه اوږدیږي او کوچنۍ کیږي، پرله پسې ځي او راځي، کله رڼا کله تاریکه کله یخ کله ګرمي، خامخا دلائل او د الله عز وجل د قدرت علامې دي د هغو کسانو دپاره چې د خالصو پاکو عقلو خاوندان دي. تاسې دې ماشین ته وګورئ چې نه پرزه خرابیږي او نه کارګر غیر حاضریږي. سبحان الله، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. دغه عاقلان هغه کسان دي چې یادوي الله په ولاړي په ناستي او چې پر اړخو پراته وي، یعنی د الله عز وجل د ذکر څخه نه غافل کیږي، او دغه عاقلان د اسمانو او مځکې په خلق او پیدایش کې فکر کوي او وایي ایز موږ ربه تا دغه مخلوقات عبس او بې حکمته نه دي پیدا کړي، پاکي د تا لره د ټولو عیبو څخه، سبحانک تو د ټولو عیبو څخه پاکې، نو وساتي موږ د عذاب څخه د اور د دوزخ. دا ډیره لو او جلیله معنا ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې موږ ته راښیي چې فکر وکړي، تأمل وکړي، وګوري. ویل له، هغه څوک چې دا آیاتونه وایي او فکر نه پکې کوي او بیانو، هغه نوی علمي اکتشافات دي چې د الله عز وجل قدرت خلقت ربوبیت ثابتوي. که دلته یوازې د عقیدې مقصد نه وای، که دلته یوازې د عقیدې بیانول مقصد نه وای، هغه علمي اعجاز چې د دغه آیات تر شا موجود دی هغه به مې درته بیان کړی وای. په قرآن مجید کې داسې آیاتونه سته چې و هغه ته د بشر علم او پوهه نه ده رسېدلې، مګر اوس په دغه اوسنۍ زمانه کې علما په پوست، او هلته داسې آیاتونه سته چې تر اوسه هم د بشر علم نه دي ورسېدلي، چې دا د قرآن مجید اعجاز دی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر صداقت او رښتینی نبوت بل دلیل دی. دغه دلایل چې تر اوسه موږ ذکر کړه اساسا د عقل پر محور راګرځي، یعنی عقلی او منطقي دلایل و، مگر هلته یو بل عظیم او لوی دلیل سته چې د عقل تر دلیل ډیر بلیغ او ډیر مشهور دی، چې هغه ته دلیل الفطره یا د فطرت دلیل ویل کیږي. کم وخت چې موږ د عقلي دلایلو په باره کې خبرې کولې، د حواسو څخه مو شروع وکړه، د لیدلو حس، د اورېدلو حس، د بویولو حس، د خوند کتلو یا ذائقې حس او د لمس حس، او موږ وویل چې عقل دغه حواس استعمالوي او د هغو په واسطه نتایج راباسي. اوس یوه پوښتنه درڅخه کوم چې تاسې ته ډېره واضحه او روښانه ده، خو په جواب ویلو کې به سختي ووینئ. د قهر او غضب شعور د کم حس تابع. مثلا یو سړی په قهر کیږي، دغه قهر د کم حس د لارې پیدا کیږي؟ د خوشحالی او سعادت شعور، د لذت شعور تر کم حس لاندې راځي؟ جواب، تر هیڅ حس نه لاندې کیږي او د حواسو تابع نه دي. نو نتیجه دا سوه چې موږ حواس لرو، موږ عقل لرو، موږ مشاعر چې جمع د شعور ده، مشاعر لرو. ښه، دغه مشاعر آیا سل په سل کې د عقل تابع دي؟ عقل حکم پر کوي یا حواس حکم پر کوي یا؟ نو موږ په ښکاره ډول دې نتیجې ته ورسېدو چې هر انسان حواس لري، عقل لري، مشاعر لري. مشاعر چې جمع د شعور ده، لکه قهر، تشویش، بیره، خفغان، خوشحالی، لذت، دا مشاعر دي. دغه مشاعر احیانا د انسان په زړه او دماغ کې داسې ځای نیسي چې یقین ځینې جوړ سي، داسې یقین چې د حواسو تر یقین کم نه وي. مثلا ستا په حضور کې یو څوک دی، وینې یې چې خوش راضي، خوشحاله او سعید دی. ته پوهېږې چې دغه انسان خوشبخته دی، خو دغه د ده سعادت ستا د حواسو تابع نه دی. ته دغه سعادت نه سې لیدلی، بلکې دا یو داخلي شی دی، په لاس، په سترګو، په غوږ یې نه حسوې، بلکې ته متأکد یې چې دی خوشبخته، سعید دی. احیانا ته په خپل ځان کې قهر، غضب یا خفګان حسوې، متأکد یې چې ته د غضب یا خوابدۍ په حالت کې یې. دغه شعور دی د یقین و درجه ته رسیږي چې ته یقینا خفه یا خوشحاله. دا شعور داخلي شعور دی چې دننه په خپله په انسان کې موجود وي، خو احیانا دا شعور خارجي وي، دننه د انسان په بدن کې نه وي. مثلا امتحانونه را روان دي، ته پوهېږې چې پوره امادګي ورته. محترم ورونو، د عقیدې پاته مثلا